kładę. Chuja na rok kładę, chuja na pop kładę, chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest w wieku. Ode mnie dla was, time to pichu. 16:25, piątek ze szpitalnej sali. Słychać dziecka, pierwszy krzyk przychodzi bez intencji złych. 6 noworodków tego dnia, jeden z nich po 10 latach ksywa pich. Teraz trochę później, po narodzinach, od 2,5 dekady ze świata kombinacji i zdrady nie przynoszę ci raju. W cenie kasety czy płyty daję ci trochę haju. Grudę dobrej rap muzyki, rozbij to ze mną. Słowa, rozsypne bity, ciągnij to ze mną, a ja zwinę twój banknot. Żaden podstęp, serio kopsnę. Wiesz, tak los chce biało na czarnym, każde słowo moim posłem. Takich okazji się nie odkula, moich ziomków notoryczny rytuał. Nie zmula, weź środek zmrozi, przełyk bez nerwów, zasady jest dobrze kop. Liryczne rytuał, kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu. Kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu. Mówi się o chłopaczynach, którzy rap przynoszą. Słyszy się o tych hotelach, które nigdy już ich nie zaproszą. Przyglądasz się tym losom, to dobry sequel. Jutro będzie ich, a pop gwiazdy będą piły dyktę. Czujesz jak nawijam, tak oddycha miasto. Dla łysych głów, a nie zaświeżbionym pederastom. Dla chłopaczy, znaczy dla miastowych. Tu, nigdzie indziej, mamy stały pobyt. Bloki, jak krajobraz tropikalny, mają teraz dla pismaków potencjał medialny. Sprzedają rap hurtem, rap w detalu. Szukają dzieciaka z blokowiska w każdym talu. Chcą skandalu na publiczny użytek. Rytmu i szeptu krwi zmieszanej z bitem. Bichem, nie manipuluj, inaczej ułóż swoją przyszłość. Tylko słabi nie mówią, co o was myślą. Kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu. Kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu. Kolejny dzień, kolejny wykład z rapologii. Praktyka nie z książek, tych zdarzeń nie ma w teorii. Nazywasz mnie blokersem, weź do kurwy, odbij. Wiesz kim jestem? Świadkiem patologii. Masz dobre intencje, chcesz pomóc, to nie przeszkadzaj. Przyczepiasz metki, szukasz na mnie haka, wypierdalaj. Jesteśmy niszą, piszą spalić chłam. Z wyborczej Leszcza i Delisia kłam. Klan znajda, z chunią na głowie śpiewa teksty ojca. Szlaus zamówił, zarabia na Alfonsa. Jeden od drugiego gorszy, nadstawia ucha tam, gdzie słyszy tą z pobrzękiem forsy. Mają Fryderyka, każdy z nich o nas czyta. Sami o sobie śpiewają, zostawcie Tytanika. Nie wyciągajcie go, teraz rap muzyka, wiesz, nabija to. Kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu. Kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu. Kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu. Kładę chuja na rok, kładę chuja na pop, kładę chuja na klasykę. Daję rap muzykę. Muzykę rap, rap, który jest zwykły. Ode mnie dla was, daj im to pichu.